To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. System wyborczy do zmiany zaraz po reformie sądownictwa, zapowiada to prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Lekarze rezydenci teraz mają rozpoczynać manifestację przed kancelarią premiera. Za chwilę sprawdzimy, jakie pomysły na zażegnanie protestów mają politycy. Na Politechnice Śląskiej rusza dzisiaj noc naukowców. Po reformie sądownictwa przyjdzie czas na zmianę systemu wyborczego, zapowiada to prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił, że zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych obecnie obowiązujące prawo mało ma wspólnego z proporcjonalną demokracją. My jesteśmy koło Tomaszowa Mazowieckiego. Tam my rządzimy, jest prezydent Witko. I my mamy tam, jeśli się nie mylę, 23 radnych na 25. No niby pięknie, tylko że to nic nie ma wspólnego z wynikiem wyborów. To nie jest tak, żebyśmy zdobyli tak miażdżącą przewagę. Myśmy uzyskali bardzo dobry wynik, najlepszy oczywiście ze wszystkich, ale nie taki. No ale jest wiele miejsc w Polsce, gdzie jest dokładnie odwrotnie. Jarosław Kaczyński zapowiedział zniesienie okręgów jednomandatowych w wyborach samorządowych. W lokalach wyborczych zostaną zainstalowane też kamery, a urny będą przezroczyste. Teraz pytanie do polityków o sposoby na zażegnanie protestu lekarzy rezydentów. Podczas śniadania w Trójce Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej proponowała dokładne przeanalizowanie wszystkich wydatków na ochronę zdrowia oraz szukanie rezerw w budżecie. Po pierwsze, to dobrze zorganizować, tak żeby nie było rzeczywiście tam żadnych strat. Zastanowić się, w jaki sposób to, co my proponujemy, przekierować część środków prywatnych w postaci jakichś do ubezpieczeń do systemu służby zdrowia, ale również dofinansować ją z budżetu, ponieważ mamy jedne z najniższych nakładów na zdrowie w całej Unii Europejskiej i mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców w całej Unii. Wicemarszałek Sejmu z PiS-u Joachim Brudziński zapowiedział, że wysokie wpływy do budżetu pozwolą na zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, ale jest ale. Tak, krawiec kraje jak suknia staje. Mamy więcej, to przesuwamy, ale nie możemy nagle dosypać rezydentom, bo przecież musi być to powiązane z podwyżkami innych lekarzy. Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch podkreślił, że prezydent czeka na rezultaty rozmów. Popiera dialog rządu ze strajkującymi i liczy na to, że właśnie w tym dialogu znajdzie się rozwiązanie. A jeśli nie? Poczekajmy na efekty, należy być dobrej myśli. Pan prezydent zakłada, że właśnie w dialogu między rządem a głodującymi dojdzie do rozwiązań. Lekarze rezydenci teraz powinni rozpoczynać swój protest przed kancelarią premiera. W dziecięcym szpitalu klinicznym około 20 młodych lekarzy 13 dzień prowadzi protest głodowy. Domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Chcą też skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji oraz poprawy warunków pracy i podwyżek wynagrodzeń. Noce naukowców, czyli wielkie święto nauki, już dzisiaj rusza w placówkach Politechniki Śląskiej. Start za 3 godziny w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku. W planach jest 300 wydarzeń. O kilku mówi Magdalena Kudewicz-Kiełtyka z Politechniki Śląskiej. Będzie można stworzyć własną grę komputerową. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. No i jeszcze jeden pokaz. Bolidy wyścigowe. Mamy aż 2. Bolidy sprawne, ścigające się i wygrywające. Noc naukowców w Politechnice Śląskiej rusza o 15 i potrwa do 22. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej uczelni. Sezon jesiennych bazarów ruszył na Białorusi. Aż do zimy na miejskich placach trwają wyprzedaże produktów rolnych. Jedno z takich targowisk w Mińsku odwiedził z mikrofonem nasz korespondent Włodzimierz Pac. Na bazarkach taniej niż w sklepach można kupić owoce i warzywa oraz ryby ze stawów hodowlanych, miód czy wyroby rękodzieła ludowego. Pieniec, pomidorczyk. Kupiłam paprykę, pomidory, marchewkę i słoninę. Takie bazary są bardzo potrzebne. Mówią kupujące panie. Ludzie kupione po okazyjnych cenach produkty przetrzymują zimą w zamrażarkach, piwnicach swoich domów czy w podmiejskich daczach. Jesienne bazary wywodzą się z czasów istnienia Związku Radzieckiego. Wtedy zimą były trudności z kupnem produktów spożywczych w sklepach. Dlatego ludzie robili zapasy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pogodne, ale chwilami przebędzie chmur, które na północy i wschodzie przyniosą przelotne deszcze. Poza tym wiecznie. Od 13 stopni na Podlasiu do 16 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wdzięk, dowcip i piękno, czyli piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w aranżacjach Andrzeja Bożyma i mistrzowskim wykonaniu chóru kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za wszystko.

Yeah. Lionel Lueke i Esperanza Spalding w dialogu na temat bliźniaków, twins, kompozycja Lionela. Jest pewien chłopak, który ma 23 lata, mieszka w Londynie, jest samoukiem, w tym sensie, że nigdy nie chodził do typowych szkół muzycznych. Jest genialny. Naprawdę jest genialny. Usłyszałam go w Warszawie na jego jedynym koncercie w Polsce do tej pory. Mówię o Jacobie Collierze. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nie słyszeli o tym chłopaku, to musicie natychmiast nadrobić te zaległości. To jest młody artysta, który został podpisany przez management Quincy'ego Jonesa. Myślę, że to już samo za siebie mówi. Młody chłopak, który gra na każdym instrumencie prawie, w sposób genialny, na gitarze, na kontrabasie, na fortepianie, na perkusji, śpiewa, komponuje, aranżuje i już za tę swoją pierwszą płytę, którą nagrał dopiero co, In My Room, dostał dwie nagrody Grammy za aranżację i za album. Mam wielką przyjemność Państwa zaprosić na 3 koncerty w Polsce, w Warszawie, w Katowicach i w Gdańsku. Będę miała wielką przyjemność gościć Colliera na koncertach jedynych 3 w naszym kraju. Musicie tam być. Collier wystąpi ze swoim show, również z orkiestrą. Będę miała okazję też z nim zaśpiewać. Jestem bardzo, bardzo, bardzo przejęta tym wydarzeniem. To wszystko już w grudniu. Szukajcie biletów na mojej stronie informacji. A teraz przechodząc do sedna, jeżeli się jeszcze nie obudziliście, to myślę, że Collier to zrobi za chwilę za was. Woke up this morning. Posłuchajcie go. Woke up today, my mind a whirl from head to toe with endless feeling. Try to explain just what I see. You say to me I must be dreaming. You call my name the way I wished you would in my imagination. Yeah. Now every single thing around me filling me with this sensation. In my searching around, I've seen so many faces. Now I've found the one I needed. And the sun is rising. I woke up today like I wanted. Since you walked my way, I found my strength to feel it. I woke up to you, heaven knows it. Found that girl who makes me sing. I spoke up today things in my life I didn't think I needed. They flew outside my window pane. Now the pain does not to be kept a secret. Don't believe me, yeah. These walls are built for no resemblance to the things I treasure daily. And now the dust has cleared away. Since you broke my heart. Jacob Collier, Woke Up Today, nie This Morning, ale Today. Jeden chłopak to wszystko nagrał, zaśpiewał, zaaranżował. Trudno uwierzyć, możecie na żywo się przekonać, że to wszystko się dzieje naprawdę, to nie jest tylko sen. Jacob Collier przyleci w grudniu na 3 koncerty do Polski, 3., 5., 6. Będę również z nim występować i podziwiać tego chłopaka, bo jest niezwykły. Bije z niego radość i występy sceniczne są jeszcze lepsze od nagrań CD płytowych. Teraz uspokójmy się troszeczkę, bo dawka tej energii Jacoba jest wyjątkowa. Uspokójmy się i posłuchajmy kobiety, która od lat wprowadza mnie w błogi nastrój. Głównie, a właściwie nie głównie, i swoją pianistyką, i swoim śpiewem. Jest wykształconą, była wykształconą pianistką i wokalistką. Przepięknie akompaniowała sobie na fortepianie. Wytwórnia chciała z niej zrobić jedynie wokalistkę. Ona powtarzała, dopóki wytwórnia mi nie pozwala nagrywać płyt, gdzie też gram na fortepianie, nie czuję się do końca sobą. Potem zaczęła już regularnie nagrywać ze swoim triem, była bardzo wierna swojej sekcji rytmicznej. Charles Ables i Steve Williams jej przez wiele dekad towarzyszyli. Shirley Horn, spokój w każdej nucie, spokój interpretacji, jakiś brak pośpiechu, który no, nam niestety wszystkim towarzyszy. Ona była poza tym. Jej muzyka płynęła własnym nurtem. Tak jak wam powiedziałam, najlepiej jej słuchać nagrań, kiedy śpiewa i gra. I teraz takie nagranie chciałabym wam przedstawić. Jest to jeden z ulubionych moich albumów, Shirley Horn with Strings. Oprócz niej, jej tria, możecie usłyszeć piękne aranżacje Johnny'ego Mandela na 49-osobowy skład orkiestrowy. Utwory przepiękne, najróżniejsze wybrane przez Shirley Horn. Miał też na tym albumie grać Miles Davis. Niestety nie dotrwał, odszedł zanim się rozpoczęły nagrania, chociaż zaproszenie przyjął. Posłuchajmy Shirley Horn w utworze Return to Paradise. Ja, kiedy jej słucham, naprawdę czuję się w raju. Shirley Horn. Across the sea, return to paradise. All in life worthwhile is on that isle. Return to paradise. Velvet moon above, evil turns to love. Love evermore. And find your peace of mind. Return to paradise. turns to love. Love evermore. Come with me and find your peace of mind. Return to paradise. Shirley Horn, proszę Państwa, zabrała nas do raju. Mam nadzieję, że ta podróż Wam się podobała i jesteście zrelaksowani. Ja bardzo, zawsze, dzięki Shirley Horn. Co piszczy w trawie w Polsce, w polskiej muzyce? Kiedy dostałam zaproszenie do Markomanii, pomyślałam, że warto też promować naszą polską muzykę, która czy ma się dobrze, no to jest pytanie do Was. Może właśnie ktoś chce na ten temat napisać, jak Waszym zdaniem, jaka jest sytuacja z polską fonografią, czy jest dobrze, czy jest źle, jak to widzicie. Rozejrzałam się i Paulina Przybysz krzyknęła do mnie: chodź tu. Chodź tu. Chodź tu to tytuł jej płyty, dopiero co wydanej, świeżutkiej, jeszcze gorącej, wydanej przez wytwórnię Kajaks. To ciekawostka. Paulina Przybysz teraz oddała się w ręce wytwórni Kai. Życzę Paulinie wiele powodzenia, bo mam wrażenie, że po czasach Sisters, Pinavelli, Ritty Pax, gdzie krytycy bardzo doceniali Paulinę, ale trudno jej było gdzieś tam dojść do szerszej publiczności. Ta płyta może być przełomowa. Jest to pierwsza płyta pod jej nazwiskiem. Bardzo różnorodna stylistycznie. Pojawiają się tam najróżniejsze gatunki. Dancehall, R&B, elektronika. Tak naprawdę Paulina jest przesiąknięta czarną muzyką. I dobrze, bo jest to muzyka, która jej towarzyszy od początku. Ja pamiętam występy Natalii i Pauliny, dziewczyn dobrych kilka lat ode mnie młodszych, tutaj w Warszawie, klub Muza i te 15-latki na scenie kołyszące się i już przesiąknięte muzyką afroamerykańską. Jaki wybrałam utwór? Śpiewany po polsku, bo jednak mam wrażenie, że zresztą Paulina sama o tym pisze w tekstach. Jedni chcą, żebym śpiewała po polsku, drudzy po angielsku. Ta płyta jest niezwykle szczera, możecie się wiele o niej dowiedzieć z tej płyty. Ja wolę, jak śpiewa po polsku. Trzymam kciuki za dalszą jej twórczość. Te teksty są naprawdę dobre, bezpośrednie, bezpretensjonalne i szczere. Wybrałam Drewno. Posłuchajcie. Drewno, tak jest, jakbyś wiedział, że na pewno dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu, sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złap mnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu. Woo!

Nadal jest to muzyka mi najbliższa i dlatego chciałabym teraz wejść w ten nurt jazzowy i was porwać. Muzyk, którego miałam okazję poznać, Benny Maupin, legenda jazzu instrumentalnego, saksofonista, flecista, gra również wspaniale na klarnecie basowym. Jest legendą, żyjącą legendą, bo i współpracował z Lee Morganem czy z Horace'em Silverem. Zagrał na kultowej płycie Milesa Davisa Bitches Brew, czy na Herbiego Hancocka Headhunters, znanej pewnie państwu płycie z lat 70. Grał z wieloma, ale jest bardzo charakterystyczny, harmonicznie zaawansowany, pięknie brzmi, ma genialne poczucie czasu. Płyta, którą zabrałam ze sobą dla was dzisiaj, to płyta nagrana kilka lat temu, Penumbra. Na płycie oprócz Bennego Maupina gra wspaniały nasz Polak Darek Oleszkiewicz, mieszkający w Kalifornii, na kontrabasie, Michael Stevens i Daryl Munyungo Jackson, perkusjonista, z którym też mam okazję czasami i szczęście współpracować. No dosyć wstępu. Niech nurt jazzu was poniesie. Posłuchajcie Bennego Maupina w jego kompozycji Message to Press. Thank you. Był Benny Maupin na klarnecie basowym i jego zespół Message to Press. Bardzo cenię tego muzyka. Jest naprawdę wyjątkowy. Co w trawie piszczy w Polsce? Przed chwilą słuchaliśmy Pauliny Przybysz. A co na świecie? Rozmawiałam tutaj z Olą, która wydaje dzisiejszy program, o tym, że od kiedy mam małe dzieci, troszeczkę wypadłam z zaśledzenia nowości z tygodnia na tydzień, ale zupełnie przypadkiem kiedyś zaczęłam na YouTubie oglądać, szukałam ładnych teledysków i trafiłam na piękny obraz, piękny teledysk do piosenki przepięknej dziewczyny. Dziewczyna ma na imię, nazywa się Solange i nie miałam zielonego pojęcia, że jest to siostra Beyoncé, wielkiej gwiazdy Beyoncé. Gdzieś tam w jej cieniu Solange, niezwykle urodziwa, jest modelką, jest aktorką, ale też wokalistką i dopiero co w zeszłym roku wydała swój trzeci album A Seat at the Table. I z tego albumu dzisiaj chciałabym, żebyśmy posłuchali wspólnie piosenki Cranes in the Sky, ale oprócz tego, że jej wysłuchamy, bardzo was proszę, znajdźcie kiedyś chwilę i obejrzyjcie ten teledysk, bo ten obraz jest tak piękny. Solange go wyreżyserowała ze swoim mężem, Alanem Fergusonem, i nie tylko się miło słucha tej muzyki, ale naprawdę pięknie się też ogląda ten obraz. Cranes in the Sky, Solange. Away. I don't wanna feel those metal hands. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal hands. I tried to run it away. Thought in my head be feeling clearer. I travel 70 states. Thought moving around make me feel better. I tried to let go my lover. Thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away or cry it away. Don't you cry, babe. Away, away, away, away, away, away, away, away, away, away. But it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal lines. Yeah, it's like cranes in the sky. Sometimes I don't wanna feel those metal away, away, away, away, away, away, away. Cranes in the Sky, Solange, siostra Beyoncé. Powoli przychodzi czas, żeby się pożegnać. Bardzo miło mi minął czas z wami. Mam nadzieję, że się odprężyliście i trochę uśmiechnęliście też. Chciałabym pożegnać się z wami utworem, który jest stary, ale jary. Ma już ponad 80 lat. Maczał w nim palce Charlie Chaplin. Jest to pięknie zaaranżowana kompozycja zatytułowana Smile. Tego uśmiechu nam brakuje i myślę, że muzyka może ten uśmiech spowodować mimo tego, co się dzieje na świecie i w Polsce. Życzę wam tego uśmiechu wiele i wiele dobra. Dzisiejszy program realizowała Anna Regulska. Wydawcą jest Ola Budka. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam za obecność. Żegnam się z wami utworem Smile w wykonaniu genialnego, jedynego Nat King Cole'a. Aga Zarian. Do usłyszenia. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life